ایک وہ دن تھے کہ وہ یہ کہتے کہ رعایا پبلک عوام انسان الگ بات ہے، عمر کے بیت المال کا جاننا بھی اگر برباد ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار عمر بن خطاب ہے۔ ایسے لوگ پھر تک دنیا یہ جھک کے سلام کرتی تھی، مگر آج ہمارے دل میں حضور کی محبت رہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ 12-12 سال اور 15-15 سال کے بچوں کے دل میں تو انٹرنیٹ کی محبت آ گئی۔ آج مجھے خبر ملی لوگ ویڈیو گیم کی دکانوں پر بیٹھ کر 15-15 سال کے بچے سگریٹ پی رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت سی بھی نہ پڑ چل رہے ہیں۔ یہ نسلیں کل آپ کو گالی نہیں دیں گی، تو دعا دیں گی، وہ کل یہی تو آج جاہل سے ملاقات کرے آپ، وہ کہے گا کیا کروں، میرے باپ نے مجھے پڑھایا ہی نہیں۔ باپ کی 17 مرتبہ غلطی اگرچہ نہ بھی ہو، لیکن نسل ہمیشہ اپنے بڑوں کو برا کہا کرتی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے جب وقار، عزت، عہدہ، مرتبہ، اختیارات عطا فرمائے تو ہم نے اس اختیار کا یوز کیا کیا؟ ہم نے کیسے اپنے بچوں کی پرورش کی؟ ہم نے کیسے اپنی قوم کو ہدایت اور صراط مستقیم کا جام پلانے کی کوشش کی؟ سوال تو یہ ہے کہ 15-15 سال کے بچوں کے دل میں فیس بک اور انٹرنیٹ کی محبت بس چکی ہے۔ جس دل میں دنیا داری پہلے سے آ گئی، اس دل میں آمینہ کے شہزادے کی محبت کب جگہ بچی ہے ان کے لیے؟ تو جگہ ہی نہیں بچی کہ حضور اور آل حضور سے محبت کرے۔ مصطفیٰ کو فرمایا اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ اور میری اولاد کی محبت سکھاؤ، قرآن کی تعلیم سکھاؤ اور میری سنت سکھاؤ۔ مگر ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ جھگڑا کرنا سکھا رہے ہیں، بیٹا جن سے لڑائی ہوتی ہے انہیں جنازے میں نہیں بلایا جاتا، یہ سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ بیٹا جن سے جھگڑا ہوتا ہے انہیں ولیمے میں نہیں بلایا جاتا، یہ سکھا رہے ہیں۔ کیا سکھا رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذلک۔ عقیدے کے نام پر کچھ نہیں سکھایا، دین کے نام پر کچھ نہیں سکھایا، مصطفیٰ کی محبت کے نام پر کچھ نہیں سکھایا، اہل بیت کی محبت کے نام پر کچھ نہیں سکھایا۔ ہماری نسلوں کو پنجتن کا نام یاد نہیں ہے، پنجتن کہتے کسی میں پتہ ہی نہیں ہے، بڑوں کو نہیں پتہ چھوٹوں کی کیا بات۔ اور اس کے بعد ہم اس خوش فہمی میں جی رہے ہیں، میرے صاحب ہم تو بالکل صراط مستقیم پر استقامت رکھتے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، عمر بن خطاب ہیں جن کا حال یہ ہے، نرم دلی کا عالم یہ ہے کہ جناب والا ایک ایک پتری کی بھی فکر رکھتے ہیں، ہمیں اپنی نسلوں کی فکر نہیں، آخر کب زندگی میں تبدیل، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 15 سال کا بچہ اگر انٹرنیٹ کا شوقین ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی باپ جس نے اسے موبائل دلایا ہے، کوئی دادا جس نے محبت میں اسے کی انگلی پکڑ کر یہ راہ دکھائی ہے؟ آج نہیں تو کل قوم روئے گی۔ ہمارا کام تو محض کہہ دینا ہے، لیکن کل اگر آپ کہیں کہ نسلیں برباد ہو گئی، لوگ گمراہ ہو گئے، اور دوسرا جناب والا یہاں جوا خانہ کھل گیا، تو اس کی گارنٹی اور کوئی نہیں لے سکتا۔ اس لیے کہ جب نشہ آ جاتا ہے کسی چیز کا تو پھر انسان اسی نشے میں ڈوب جایا کرتا ہے، اور جسے محبت رسول کا نشہ آ جاتا ہے، پھر حضور کا عشق سر چڑھ کے بولتا ہے، تو کٹ جانے کے بعد بھی اللہ جل مجدور کریم اس کے چہرے پر نورانیت عطا فرماتا۔ جب عشق رسالت معجزہ ہوتا ہے تو پھر انگریز کہتے ہیں امام احمد رضا کورٹ میں حاضر ہونا پڑے گا، عدالت میں آنا پڑے گا۔ فاضل بریلوی کے دیتے ہیں میں تیری عدالت کو عدالت مانتا ہی نہیں، اس لیے کہ عدالت اسے کہتے ہیں جہاں انصاف ہوتا ہے۔ میں تیرے ایوان کو دیوان کہہ سکتا ہوں، کچہری کہہ سکتا ہوں، مگر عدالت نہیں کہوں گا۔ آخر امام احمد رضا نہیں گئے تو نہیں گئے۔ جب عشق ہوتا ہے، دنیا کہتی نسبندی ضروری ہے، مگر مفتی اعظم ہند کہتے ہیں نہیں صاحب، نقل اسلام میں جائز تھی نہ آج اسلام میں جائز ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب عشق رسالت سب چل کر بولتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو عشق انٹرنیٹ ہے، ہمارے یہاں تو عشق دنیا ہے، ہمارے یہاں تو دنیا کی محبت ہے، ہمارے پاس کچھ بننے نہیں ہے۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اور اپنے دور کے مخالف سنگٹھنوں کو دیکھیں، ہماری حالت تو یہ ہے جن کو سمجھ بھی نہیں ہے، اور جن کو سمجھ ہے انہیں حسین کے قافلے کے سپورٹ سے مطلب نہیں ہے، شیطانوں کو سپورٹ سے مطلب۔ اللہ رب العزت کی پیارے رسول علیہ السلام کو تسلیم کے دیوانوں، ایک قصہ مجھے یاد آتا ہے جناب عیسیٰ کا، سنیے محبت کی بات آئی, دل میں محبت کتنی ہوتی. حضرت عیسیٰ روح اللہ رضی اللہ علیہ خلاج علیہ السلام, حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں, راستے میں ایک دوست ملا رہے تھا, ایک باپ کے قریب سے گزرے جو باپ کو پانی دے رہا تھا. اس نے حضرت عیسیٰ سے کہا, آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے, اللہ اپنے عشق کا ایک ذرہ عطا فرما دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تصدیق فرمانے لگے, ایک ذرہ تو بہت بڑی چیز ہے, ایک ذرہ تو بہت بڑی چیز ہے, تم اس کے تحمل یعنی اس کے برداشت کی طاقت نہیں رکھتے. کہ لگا اچھا آدھا ذرہ مان لیجیے. ذرہ میں نے بتایا کسی کہتے ہیں, وہ روشنی کے سامنے اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ریت کے تنکے کو ذرہ کہا جاتا ہے. آدھا ذرہ عشق مان لیجیے اللہ سے. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے رب سے سوال کیا, عرض کیا اے اللہ تعالیٰ اسے آدھا ذرہ اپنے عشق کا عطا فرما. دعا کی, حضرت عیسیٰ آگے چلے, دعا فرمائی آگے چلے. کافی مدت کے بعد آج پھر اسی راستے سے گزرے اور لوگوں سے پوچھا, یا وہ میرا دوست تھا, میرا ملنے والا تھا, یا باغ کے قریب پانی دیا کرتا, تو وہ کہاں گیا؟ جو ہے پوچھا کہاں گیا, لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا. لوگوں نے کہا وہ تو دیوانہ ہو گیا, کہیں پہاڑوں کی طرف چلا گیا, کہیں پہاڑوں کی طرف نکل گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے دعا تھی, اے اللہ میری اس جوان سے ملاقات کرا دے, دیوانہ ہو گیا, جنگلوں میں رہتا ہے, اب کہاں تلاش کرنے جائیں. اللہ سے کہا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس جوان کی زیارت کرا دے, اس سے ملاقات کرا دے. بس حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ وہ ایک چٹان پر کھڑا اور آسمان کی طرف دیکھا, اوپر ہی پڑھتے نہیں رہا, نیچے دیکھ ہی نہیں رہا, آسمان کے اوپر کھڑا ہے, چٹان کے اوپر کھڑا ہے اور آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر, آپ نے کہا سلام علیکم, مگر اس نے جواب نہیں دیا, خاموش رہا, کچھ نہیں بول رہا. آپ نے کہا مجھے نہیں جانتے, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. اللہ, مجھے نہیں جانتے, میں عیسیٰ ابن مریم ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تصدیق نے جب یہ کہا, اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ جس کے دل میں میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے؟ میری محبت کا آدھا ذرہ موجود ہو وہ انسانوں کی بات کیسے سنے گا؟ جملہ سنیے, مجھے اپنے اس عزت و جلال کی قسم, اگر اس دیوانے کو آری سے دو ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اسے محسوس نہیں ہوتا. ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا نہیں ہے, اسے آدھا ذرہ مل جائے تو دنیا کی محبت تو چھوڑیے, انسانوں کی خیریت بھی لینا گوارا نہیں کرتا. اور ہم ہیں اللہ یعلم اللہ, اتنی محبت کی بات ہے جناب, کس میدان میں اور کس سمندر میں مستغرق ہیں, کس دنیا میں جی رہے ہیں, کس چیز کی محبت دل میں بسائے ہوئے ہیں. پھر اقوام ملت اسلامیہ علامہ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے, جو شخص تین باتوں کا دعویٰ کرتا ہے اور خود کو ان تین چیزوں سے پاک نہیں رکھتا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. کیا دعویٰ کیا؟ جو شخص اللہ کے ذکر کی مٹھاس پانے کا دعویٰ کرتا ہے مگر دنیا سے بھی محبت رکھتا, دنیا کی محبت دل میں ہو اور رب کے نام کی مٹھاس مل جائے, ایسا نہیں ہوتا. رب کے نام کی مٹھاس ایسی ہوتی ہے, وہ ابراہیم خلیل اللہ سے پوچھو جو چرواہا بننے کو تیار ہیں مگر ایک بار نام اللہ کا سنا. تاریخ پڑھیں آپ اسلام کی, اللہ رب العزت کے نام کو سننے کے لیے. دوسرا جو اپنے اعمال میں اخلاص کا دعویٰ کرتا ہے, کہتا میں تو سچی نیت سے کر رہا ہوں صاحب, میں تو اچھی نیت سے کر رہا ہوں صاحب, مگر لوگوں سے اپنی عزت افزائی کا خواہش مند ہوتا, میری عزت ہوگی میں کروں گا. کہتا میں مخلص ہوں, بالکل خلوص, صاف نیت, میری کوئی اور چاہت نہیں, اور پھر یہ چاہت ہے کہ عزت بھی ملتی رہے, وقار بھی ملتا رہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر حضور علیہ السلام و تسلیم کے دین کا کوئی کام کرنا ہے تو کرتے جاؤ, یہ نہ سوچو کہ لوگ تمہاری عزت کر کے دکھائیں. لوگوں نے علی مولا کو کافر کہہ دیا تھا، علی کو کافر کہہ دیا تھا لوگوں نے، تو ہمارا شما کی اوقات ہی کیا؟ یہ تو جناب راہ ہی ایسی ہے نا جہاں انسان کانٹے پر چل کر کے جنت کے پرسرات کی طرف جایا کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلام، کی تیسری بات، جو اپنے خالق کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے مگر اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا، اپنے نفس کو ذلیل نہیں کرتا اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں تو اپنے اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا نفس کی پیروی نہیں کیا کرتا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ رب العزت کے قرآن نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت انسان کے دل کو سخت کر دیتی اور مصطفیٰ کی محبت انسان کے دل کو نرم کر دیتی، اور مال سے محبت کی چار صورتیں سنیے۔ حب ایمانی، جیسے حج وغیرہ کے لیے مال کی چاہت، یہ بھی مال کی محبت۔ حب نفسانی، جیسے اپنے آرام اور اپنی راحت کے لیے مال سے محبت کرنا۔ حب دنیانی، جیسے محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لیے مال سے محبت کرنا۔ حب شیطانی، یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے مال محبت، مال کی محبت دل میں رکھنا۔ بات سمجھ آئی؟ مال کی محبت کی چار طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک حب ایمانی، یعنی انسان چاہتا ہے اللہ مجھے مال دے گا تو میں مدینے کو جاؤں گا، اللہ مجھے مال دے گا تو میں حج بیت اللہ کو جاؤں گا، یہ تو جائز نہیں ضروری بھی ہے۔ حب نفسانی، اپنے آرام کے لیے اور راحت کے لیے مال سے رغبت کرنا۔ کچھ حد تک جناب یہ بھی جائز ہے کہ آپ مال طلب کیجئے کہ اللہ مجھے گھر عطا فرما، اے اللہ مجھے سونے کا بستر عطا فرما، اس میں کوئی برائی نہیں۔ لیکن سنیں آخری دو، حب طغیانی، طغیان کہتے ہیں سرکشی اور نافرمانی کو۔ اب دیکھیے، اس گناہ اور سرکشی کے لیے مال کی محبت، حب شیطانی، اور جمع کرنے کے لیے اور چھوڑ جانے کے لیے مال کی محبت، یہ حب طغیانی ہے۔ پتا کیا چلا؟ ہم اسی لیے مال جمع کرتے ہیں، بیلنس زیادہ ہو میرا، میں کروڑ پتی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ میری نسلیں کھا سکے، تو چھوڑ جانے کے لیے نا، میری نسلیں کھا سکے۔ اپنے تو اتنا کما لیا ہے کہ جتنی زندگی چل جائے گی، مگر آؤ جمع کریں ان کے لیے جو ہمارے بعد آنے والے، یعنی اللہ پر بھروسہ نہیں ہے کہ ہمارے بعد آنے والے کو بھی وہ دے گا جس نے مجھے دیا ہے۔ سنیے، یہ توکل کے خلاف ہے۔ حب شیطانی، یعنی گناہ اور سرکشی کے لیے مال جمع کرنا۔ آج کل تو جناب والا چندے ہوتے ہیں، انٹرنیٹ والوں کے لیے بھی اللہ خیر فرمائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو تسلیم نے فرمایا تھا انی احببت حب الخیر، میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاد کے گھوڑوں سے بڑی محبت تھی، چونکہ مال بہت خیر کا ذریعہ بھی ہے، اس لیے اسے خیر فرمایا گیا۔ صوفیہ کے نزدیک نعمت سے ایسی محبت بری ہے جو دل کو بھر دے۔ مسلم کی محبت کی جگہ یا تصوف کی باتیں، بات صرف اتنی کرنی ہے کہ اپنے دل میں مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کو پیدا کرو، اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی تو پھر دل نرم ہو جائے گا، لوگ بڑوں کی خدمت کرنے کا سلیقہ آئے گا، بڑوں کا احترام، بڑوں کی تعظیم کرنے کا طریقہ آئے گا۔ لیکن اگر اسی طریقے سے گاڑی چلتی رہی، اور سنے حضور کی حدیث آخری جملہ، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، سرکار فرماتے تم میں سے ہر ایک نگہبان، ہر ایک نگہبان ہے، کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، اور تم میں سے ہر ایک سے کا وہ نگہبان ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہر ایک سے سوال کیا جائے گا۔ انسان یہ نہ سوچے کہ یار لادے تو پڑیں گے کہ ہم اپنی زندگی کا حساب دیں، لیکن پھر اولاد لے کے تو اس کا حساب الگ دینا پڑے گا۔ اس لیے خدا کے واسطے خود کو بھی سنبھالیے، اور اپنی آنے والی نسلوں کو بھی سنبھالیے، اور ان کے دل میں مصطفیٰ کا عشق بھر دیجئے، اور اتنا عشق بھر دیجئے کہ دنیا ایک ہو جائے اور دل سے مصطفیٰ کی محبت نکالی جائے، تو بھی وہ یہ کہے میں عشق تیرے سر پہ جلنے سے چھوٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا دے گی۔ جہنم کی آگ کو اگر سرد کرنا ہے تو مصطفیٰ کی عشق کی شمع روشن کر لے، مال کی محبت سے دل کو ہٹا کر مصطفیٰ کی محبت میں دل لگائے۔ اللہ کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک